राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 6 मई 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। साधु का प्रश्न है कि मैं भजन करता हूँ, भजन के और कुछ जानता नहीं, सब भार अपना भगवान पर सौंप रखा है, मेरे भगवान के दर्शन की लालसा है और भगवान में प्रेम चाहता हूँ और जीवों को भगवान की भक्ति में लगाना चाहता हूँ, ये संभव है या उचित है? क्या उचित है? उचित है। दर्शन की अपेक्षा भी प्रेम बना है, दर्शन की अपेक्षा भी प्रेम बना है। प्रेम होने दर्शन हो जाए, दर्शन होने से प्रेम नहीं होता। वनवास में दर्शन क्यों हो गया? प्रेम नहीं होता, प्रेम होना और प्रेम भगवान आप है दोनों का प्रेम। प्रेम दो निर्भय भगवान में जाओ, नाम जप करो और दम निर्भय भगवान में रहो, भगवान में भरोसा है। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम संग घर श्याम है चातक तुलसीदास, भगवान के संग हो जाओ, बहुत अच्छा। एक भाई पूछते हैं, मुझे 4-5 बार आपका सत्संग सुना, मेरे जीवन में बड़ा बदलाव आया है और मुझे आपकी स्मृति बनी रहती है। अब मन स्मृति भगवान रखो, स्मृति रखो भगवान रे, और मेरा मन तड़पता रहता है सत्संग करने का, घर पे जरूरी काम है, मुझे क्या करना चाहिए? सत्संग आपको भगत मिले तो सत्संग में रहो, करो सत्संग करो, भगवान स्मरण भगवान कृपा भगवान में, आश्रय भगवान का, शरणागति भगवान की, मनुष्य नहीं, मनुष्य मानने वाला क्या बताओ तुम्हें भगवान। और बोलो कोई बात है तो भगवान के चरणों के शरण हो जाना, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। सर्व को ये तमसा है, गीता पर में एक बार यह है सर्व को ही तम श्रमे पर गीता पर में एक बार है, दो बार नहीं। संपूर्ण वो बने बढ़िया से बढ़िया साधन भगवान के शरण हो जाना। हे नाथ हे नाथ, कोई भी साधन के तुम्हें हो, किसी बात के चाहो भगवान को, हे नाथ हे नाथ, हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, भगवान है मेरे सब कुछ, भगवान के समय जाओ और भगवान होकर रहो। जैसे आपकी कन्या, आपने जब कन्यादान कर दिया वो ससुराल की होगी, ससुराल में रहती ससुराल की होगी, अब आपकी कन्या नहीं, आपकी चिंता मिट गई, कन्या पड़ी हो क्या करें, चिंता रहती है। अच्छा घर बार अच्छा मिल गया, संतोष हो जाए तो वो ससुराल की हो गई, वह माँ बन जाती है, दादी बन जाती है, परदादी बन जाती है, जीती रहे तो सब मिल जाता है। ऐसे ही भगवान के सन हो जाए तो बाहर का ये पीर कोई काम का नहीं, शरणागति हो गए, मैं और किसी का नहीं हूँ, और कोई मेरा नहीं है। दो बार मैं किसी का नहीं हूँ, मेरा कोई नहीं है, मेरे केवल आप ही हो, मैं आपका ही हूँ। ऐसे भगवान के बने रहो, भगवान के शरणों में भगवान के ही बने रहो, जैसे आपकी कन्या पति की ही बनी रहती है, वो गोत्र भी वही होता है, ऐसे अच्युत गोत्र होगा, उसे ही वो होगा। और उस एक बात और है, अगर समझ में आ जाए तो कोई काम करो भगवान काम करना, भोजन करो तो भगवान काम करो, पानी पियो तो भगवान काम करो, सो तो भगवान काम करो, बैठा हो तो भगवान काम करो, कट्टी पैसा फिरो तो भी भगवान का काम करो, क्योंकि भगवान जो है इनको साफ करना है, भगवान का काम है। जो काम करो भगवान का ही करूँगा, और भगवान का बना रहो। दो बात, भगवान के शरण होंगे जैसे आपके लड़की शास्त्र की बनेगी, अब वीर बैठ जाए तो शास्त्र की, शास्त्र बैठे तो शास्त्र की, इस तरह भगवान के हो जाओ और भगवान का ही काम करो, निश्चिंत रहो। सर्व समर्थ परमात्मा का होंगे, भगवान ही मेरे अपने हैं, मेरे अपने, मेरे अपने, भगवान मेरे अपने है, मैं भगवान का हूँ, भगवान का ही काम करता हूँ, ये पकड़ लो पक्की बात, भगवान का हूँ, भगवान के होकर रहूंगा, भगवान का होता हूँ। सोच जाओ, सदान करो, खुला करो, भगवान का भोजन करो, भगवान का सब काम भगवान कर रहा हूँ, पाप तो करना है नहीं, सब सब काम भगवान का, भगवान के होकर रहो और भगवान काम करो, भगवान भगवान के होकर रहो, भगवान काम करो, भगवान का काम करो, ये याद रखो, छोटा बड़ा जो कुछ काम करो भगवान करो, जाऊं तो भगवान जा रहा हूँ, हम तो भगवान से आ रहा हूँ, भगवान का काम सब भगवान का, जो करो सब भगवान का काम करो, भगवान का निरंतर बना रहो और भगवान काम करो, जैसे आपकी लड़की ससुराल की बन जाती है, ससुराल की काम करती, ऐसे काम करो भगवान ही करो, भगवान बहुत मौज हो गया, आनंद हो गया, निहाल हो गए, कोई चिंता मत करो, भगवान ने कहा है माँ मैं कम शरणम ब्रज, अंत सर्व पापे बहु शिशा में माँ सुते, शोक मत करो, अब चिंता मत करो, भगवान को दे दिया, अब चिंता करो भगवान करो। लड़की का भरण पोषण जो उसको लाए सा करो, अगर मतलब नहीं हम तो पर तो देना मुझे दे, भगवान के बने रहो, बहुत बड़े साधन है ये, बहुत उत्तम साधन है एकदम, भगवान अर्जुन भगवान ही होकर रहो, भगवान के शरण हो गए तो भगवान ही होकर रहो हरदम, जैसे लड़के शास्त्र की होकर यही रहती है, चाहे वो पीड़ में रहे, चाहे ससुराल रहे, चाहे कहीं रहे, शास्त्र की होकर रहती है, वहां कहीं कल आती है, ऐसे भगवान को अपने मुझे दिया, भगवान हो गए, भगवान गाँव में साधु है, कोई जरूरत नहीं किसी, कोई जरूरत नहीं किसी की जरूरत नहीं, भगवान को मैं हूँ, मेरे भगवान है, मैं भगवान हूँ, मस्त हो जाओ, नृत्य करो, नाचो, कीर्तन करो, भजन करो, जप करो, नाचो, नृत्य करो, आनंद से मौज हो जाएगी, मौज हो भगवान हो गया, मैं आनंद हो गया। सबसे बढ़िया साधन बताया गीता में, सर्वे तो दो बार नहीं आया, 700 श्लोक है, एक बार यहाँ फिर भगवान उपास नहीं है कह दिया मैं आप लड़की का ब्याह हो गया, माता पिता भाई बंधु सब राजी हो गए, कन्यादान हो गए, बड़ा अच्छा हुआ कन्यादान हो गया, भगवान ही हो गए। कुछ चिंता मत करो, हमें कुछ करना नहीं है, भगवान का काम करो, सब काम भगवान का करो, भगवान भजन करो, जप करो, कीर्तन करो, भगवान का काम करता हूँ, रोटी खाऊ भगवान का काम करता हूँ, जल पियो भगवान का काम करता हूँ, कपड़ा पहना भगवान का काम करता हूँ, स्नान करे तो भगवान का काम करता हूँ, हाथ धोए तो भगवान का काम करता हूँ, हर एक क्रिया भगवान का ही काम करता हूँ, हरदम भगवान ही लोग करो, भगवान बहुत बढ़िया बात, बहुत शुद्ध बात है, कोई चिंता मत करो, रोटी मिले तो मौज, नहीं मिले तो मौज, नहीं मिले तो मर जाएंगे, तो रोटी खा कर जियोगे, रोटी खाते खाते ही मरते आदमी, तो कोई जीने नहीं होगी, जीने की जरूरत भगवान माने तो रोटी का प्रबंध करो, नहीं तो मत करो, तुम्हारे को जीने की इच्छा कर रही है मेरा भगदीता रहे तो आपको बन जाती, हमें क्या बन जाए, हमें क्या शरीर से मतलब है, क्या जीने से मतलब, हमारा जीने से मतलब नहीं, मरने से मतलब नहीं, मतलब केवल आपसे है, भगवान ही बने लो, बहुत बढ़िया शरीर है, बहुत है तुमने सब हुए तुम हो गया। साधु पूछ रहे हैं महाराज जी कि हम साधु बन गए और चेले चेली बना लिए, अब चेले चेली हुए घर जाना ठीक है कि नहीं, घर जाओ अपने पास बताओ तुम्हें घर जाओ आप मतलब पहले अपना है नहीं। मतलब साधु बन गए माँ बाप घर से संबंध छोड़ दिया और चेले चेली बना लिए, तो चेले चेलियों घर जाना ठीक है कि नहीं, घर जाना नहीं ठीक है, नहीं ठीक है, घर भी घर ठीक है, घर जाना ही ठीक है, ठीक है, हाँ जहाँ तक अपना नहीं, घर नहीं हो जावे नहीं तो मतलब ये कह रहे हैं कि समझे नहीं महाराज जी, महाराज मैं तो समझ गए चेला चेलियों के घर जाना उनके लिए ठीक है कि नहीं है, मैं तो कहूँ ठीक है, अगर वे जावे वे जावे गए चावे तो ठीक है, नहीं चावे तो यही दो, अपना समझ में सेवा करना, अपने अपना कल्याण कैसे हो उसको उद्धार कैसे हो, घर जाओ तो घर जाओ, और माता पिता की सेवा साधु बनने के बाद करनी चाहिए नहीं, माँ भी करो, माँ की माँ का सबसे ज्यादा है, माँ का साधु बन गए माँ गृहस्थ आश्रम है, माँ हो तो माँ के चरणों में लोग करो, पिता के भाई भी नहीं है, माँ का लगता उनसे सबसे ज्यादा माँ का है, मस्त रहो भगवान के हो गए, हम तो मैंने प्रश्न पढ़ा है साधु को जहाँ तक बने सिवाय भगवान के दूसरे से संबंध न जोड़े, क्यों जोड़े नहीं, सेवा सबकी करे, सबकी सेवा करे, सबका कल्याण हो, सबका हित हो, करे पर संबंध नहीं जोड़े, मेरे तो भगवान एक ही और कोई मेरा मेरा नहीं, चले चले बना दिया तो भगवान सौंप दे, उन्हों करने की जरूरत नहीं, चले चले वो करने की कोई जरूरत नहीं है, वे माने तो मानो, नहीं माने तो मत मानो, अपने को नहीं, अपने भगवान को सौंप दो, हे महाराज आप प्रेम से उनका उद्धार कैसे हो, उनका कल्याण कैसे हो, उनको भगत प्राप्ति कैसे हो, मुक्ति कैसे हो, इस विषय में चेष्टा करो। चला चले बना लिए तब उनको मुक्ति का ख्याल रखो, कल्याण कैसे हो प्रेम से आदर से सेवा करो, उनको मत करो। पुत्र की सेवा करते हैं, पुत्र सेवा नहीं कहते, पालना कहते हैं, इसलिए सेवा करो, सेवा नहीं कहते, पालन पोषण करो। ऐसे ही साधु के स्त्री पुत्र हो गए तो माने लड़का लड़की जी भी है, चेला चेली लड़का लड़की जी भी है, पालन पोषण करो, उसका कल्याण कैसे हो यह चिंता होगी, जैसा कल्याण हो और मस्त रहो, चिंता भगवान गए हैं, अपना नारा मत रहो, प्रभु है ये, प्रभु भगवान गए हैं, वे अपना माने तो वे माने तो मानो, सेवा करो, उनका कल्याण कैसे हो, उनका उद्धार कैसे हो, प्रभु तभी तत्व ज्ञान कैसे हो, ये करो। ये कर्तव्य आपका चाचली बना लिया था, अत्याचारी कोई हमारे ऊपर उसके बदले में हिंसा करना पाप है या ठीक है? पाप बनना अत्याचारी, अत्याचारी अत्याचारी का राज करो नहीं करो तो आप करो, अराजकता हो जाए तो फिर आप पे जिम्मेदारी है, नहीं तो इतना काम अराज का है, आपका काम नहीं है, आप अरोसी बात कर रही सलाह से दे रही रक्षा कर दी है, अरे अराजक तो जो राजा कोई करे नहीं विचार तो धन दे सकता हूँ। भगवान हमारे प्रेम के भूखे क्यों हैं? भगवान हमारा प्रेम क्यों चाहते है? प्रेम ऐसी एक चीज है कोई भी तृप्त नहीं होता, प्रेम की भूख बढ़ती रहती है, जब बदला बदलो बदगाई, प्रेम करना सबका काम है, भगवान का प्रेम आप में बढ़े, आपका प्रेम में भगवान बढ़े, भक्तों के साथ भगवान सगा भाव रखते है, वे अपने मित्र मानते हैं, जितने भगवान के भक्त हैं, उन भक्तों को भगवान अपना सगा मानते हैं, अपना मित्र मानते हैं, सबको मित्र मानो, सबकी सेवा करो, सबका कल्याण करो, जैसे सबका कल्याण हो ऐसी चेष्टा करो, और उनको दो, आपने स्वीकार कर लिया तो कल्याण कैसे हो कोई बात बताओ। काकभूषण जी ने पहले कथा बताई अपने जन्म की, वो उज्जैन में महाकाल के शरीर में बैठा, वो बैठा उठेगा, भगवान शंकर ने श्राप दे दिया, गुरु जी ने स्तुति की, भगवान ने श्राप सुना, जन्म का महाराज श्राप छोड़ जाए अच्छा हो जाए, वो चेला करता था बैर करता था तिरस्कार करता था, मैं संतो के पहले सर हो जाओ तो वो दुख नहीं हो रहे, जल्दी मारे जल्दी साफ हो, ये गुरु का काम है, गुरु को जिम्मेवारी आ जाती है, चेला चली मान लिया उनका कल्याण करने की जिम्मेवारी गुरु पर आ गई, उन्होंने कहा कुछ नहीं बताओ वो ही करे, परंतु उनका कल्याण कैसे हो इस बात का ध्यान रखे, वही बात कहे, वो माने नहीं माने तो मर्जी है, ये बात है, सबका कल्याण कैसे हो, मात्र प्राणी का कल्याण, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् कोई दुखी नहीं हो, सब यश हो जाए, सब कल्याण हो जाए, इसमें लग जाओ सच्चे देश, सबका भला हो। भिक्षा हो गए, भिक्षा दे उसे भला, भिक्षा न दे उसे भला। एक माई थे, साधु गए भिक्षा को, राजा या राजा गए, फिर दूसरे दिन फिर गए, फिर वो शर्म नहीं आती, जाया से जगह, तीसरे दिन फिर गए, तो वो पोता दे रही थी, वो पोता ने वो दे दिया, ले ले जा, ले जा धो सब क्या सुखा, थोड़ी बत्ती बना, भगवान की आरती करी, वो प्रकाश नहीं दिया हुआ हृदय में प्रकाश हो गया। उमा संत के यह बढ़ाई मंद कर जो करे भलाई, अपने चलाई करना है, दुष्ट स्वभाव है। शासन करना राजा है काम, राजा नहीं मैं तो मैं अपने करना पड़े, मौज में रहो, मस्त हो जाओ, भगवान ही हो रहो, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान हूँ, भगवान सर्वसमर्थ, भगवान मेरे हैं, मेरे अपने हैं भगवान, और कामों में खुश। मातृ जीव का कल्याण कैसे हो, एकदम सर्वभूत हित रहता, प्राणी मात्र के हित का रहती है प्रीति, सब कल्याण, सब कल्याण, एक ही बात सब कल्याण हो, वो कुछ गलत न करे। यमन हरिदास जी महाराज थे, यमन वो मारे हरि बोल हरि बोल हरि बोल, भगवान से यही प्रार्थना है कल्याण हो जाए बना, वो मारते हैं कि काफिर हो गया ये, इन लोग धर्म को मान लिया, कल्याण हो बना, बुद्धि ठीक हो जाए। उमा के संत ये बधाई मंद कर दो करे बस, एक संतो गाल महाराज एक गाली दे रहा है, गाली मेरे पास गाली है भाई, संत कर रखा है हमारे पास है, नमस्कार वो भाई देता है, संत कर रखे तो देता है, हमने संता किया ही नहीं, नहीं क्या नया गाली संत हो देगा, भय सब दे रहे हैं, है ही नहीं मैं पास क्या दे रहे, बाप और बेटा चल रहे थे, बाप माँ उगा दिया, बेटा ने कहा बेटा जी गाय देगा, अरे बाजार है, बाजार में अपने में नहीं बेचे, अपने लेनी नहीं है, हमें लेनी दे रहे हमें लेते ही नहीं, बाजार में सब चीज बेचे अपने पे, चलो हमें लेनी नहीं, हम ले नहीं, हमें जरूरत नहीं, लाइफ देता है, देता ही है, देता क्या होगा, अपने लड़ने उसी के पास चलो चल अपने चलो, ये बात है संतों का स्वभाव है, कल्याण कैसे हो उसका, जगाई मदाई कसाई थे चेतन बाबू ने उसका कल्याण, संता में कृपा हुई, नल गोबर बने गिरे हुए विष्णु गए, तो समा आया श्लो साधु नाम समचित्ता नाम सुरनाम मधुरताप नाम दस नाम नौ बंदे, दस संतों का जैसे बंदा नहीं होता, सब दिया ना दिन है भगवान मिले, क्रोधो भी दे वैसे भरे ने तो लिया क्रोध होता भगवान ना दिल साहब दे भगवान को करें किस राय तुम्हारी मन तुम्हें सहायता करेंगे बरदान है संत हरे के समय तुम्हारी संत का स्वभाव है, स्वभाव का नाम संत है, स्वभाव ने सब दिया है, वैष्णो रावण ने साधु का बना दिया, रावण भी साधु बनेगा साधु तो बनेगा वैष्णो माता भीतर से भाव कर साधु बन जाओ वो बस गिरते जाओ अपने मन मैं सब कल्याण होता सब सर्वभूत हिते रता अपने प्रीति के उत्सव के हित में सबका कल्याण करना है हमारी प्रति चलते फिरते बैठते उठते जागते सोते सब कल्याण हो यही भाव बन रहता है। संत दर्श जम पातक चले ही संतों को देखना पाप नष्ट हो जाए पवित्र हो जाते निर्मल हो जाते हैं। संसार में जितना सद्भाव है ये संतों की कृपा है, जिस गांव में 100-200 रूप से 200 वर्षों में संत नहीं गया भूत खड़ा है, जब संत घूमने गया है हरदम भजन करो भजन भगवान मिलो भगवान हमारे और कोई हमारा नहीं, हम और किसी के नहीं, हम भगवान के हैं भगवान हमारे, ये भाव सत्संग करने वो भाई बहन सब दान करो सब अपन सब हम भगवान हमारे भगवान संसार का त्याग भगवान का अनुभव दो ही बात है, संसार का त्याग है भगवान का अनुभव हरदम भाई हो बहन हो कोई हो यही काम है सब कल्याण हो सबका उद्धार हो सभी मुक्ति हो सब कल्याण हो बहुत बढ़िया बात है। इसमें भी किसी को दुख न देना दो बातें सुख पहुंचाना है दुख न देना, दुख न देना ऊंची बात है, लोग मामूली समझते हैं मामूली नहीं बहुत ऊंची बात है, हमारे संबंध से किसी को भी दुख न हो बड़ा भारी उपाय वाला, दुख न देना त्रिलोक ग्रहण देने वाला है, त्रिलोक किसी न बुरा समझना न बुरा मानना उन्हों न बुरा करना न बुराई करना न बुरा चाहना तीन बात है, बुरा न मानना बुरा न चाहना बुराई न करना है बुरे न सुनना बुरे न करना पांच नंबर बुराई छोड़ दो बहुत ही बढ़िया बात है, हम किसी का बुरा नहीं करेंगे किसी का भरोसा ही नहीं है, सर्वे भगवान तो सुनिए सब सुख मिल जाए सबको छुट्टी दे दो समय हो गया भाई भगवान नाम कीर्तन सुनाओ। चार से हो गया 5 मिनट कीर्तन सुनाओ। सब सुनो प्रेम से रहोगे।